Фронт даўно ўжо праходзіць за намі далёка на ўсходзе. Мы ж на месцы стаім, на тым самым стаім, да і годзе. А ніякай дарогі на ўсход і на захад няма нам. Мы маюем адны без падмогі акружаным станам. Нам няма як паветрам ці сушай падмогу падкінуць. І павінны прабіцца мы мужна ці мужна загінуць. Асядлала брыгада шашу і засела ў мястэчку. Хоць хацеў бы я не апішу бой за ўзгорак, за рэчку. Не апішаш, бо слоў будзе мала для гэткага бою. Як бамбіць налятала па 7 самалётаў на хвою. Як радзелі рады роты нашы, палкі і атрады, як не стала над штаба, а з ім камандзіра брыгады, як салют над магілай, над іхняй далімы магутны, як пасля нашай сілай камандваў зарудны, як ішлі, як касілі нас кулі, а мы іх не чулі, як кальца нам прарваць не ўдалося, адступіць давялося. Усяго не апішаш, бо слоў для ўсяго будзе мала, як патронаў у нашых байцоў, як снарадаў не стала, вораг лезе і лезе і лезе ў брані, ў жалезе, перамогу ён чуе. Каля сцяга стаю і гляджу я, чым фашыстаў стрымаць, людзі гінуць і гінуць, я не знаю. Ці варта пісаць у такую хвіліну? Час прыйшоў. Трэба сцяг ратаваць. Сцяг на глум і на здзек не пакіну. З дрэўка сцяг я зрываю, на вуліцу выбягаю. Ціха стала на вуліцы. Ціха, што за ліха? Кулямётчык забіты ляжыць за сваім кулямётам. Ён як быццам пытаецца... То там па тратуары бяжыць, да яго падбягаю. Ён чэсна стаяў да канца, кулямётная лента пустая, апошняй была ў байца. Сцяг выносіш, несі, кажа мне яго позірку парты, чэсць забітых усіх ты выносіш, мы гэтага варты. Я бягу, скаланулася хата, гэта нашая ў садзе гармата. Мае ногі нясуць мяне ў сад, не магу іх стрымаць, я чую стрэл. Пасылае снарад танк нямецкі па нашай гармаце. Кулі свішчуць, снарад праляцеў, новы выбух мне чутны. Падбягаю, ляжыць каля дрэў у баку ад гарматы зарудны. Ён ляжыць у крыві, нерухомы, пад ціхаю ліпаю. Я крычу, як глухому, крычу яму, клікаю, клікаю. Я крануў яго лёгка, ускрыкнуў, варушыць рукою, ад яго недалёка наводчык засыпан зямлёю. І яго я трывожу, наводчык зямлю атрасае, устае, праціраючы вочы. «Ты хто?» Ён пытае. Свой, не бачыш? У пары лягчэйшай нам будзе дарога. На маім шынялі камісара не 7 палкавога. Мы ідём непрыкметныя, абступіла з бакоў канапляння. Доўга помніцца будзе мне гэтае чорнае ранне і халодная сцежка мая. Мы спыніліся ля ручая, ён праз поле бяжыць у лазе, у кустах, у бярозах. Што рабіць нам? Гляджу я ў тузе на дарогі, абозы і на войска, што едзе, ідзе па дарогах, і выйсця няма нам. Поле нас не схавае ў бядзе, бо яно ўзарана. Што ж, прымай нас ручай і вядзі па вадзе нас далёка і кустамі з бакоў засланяй ад нямецкага вока. Камісара нясем мы, і ты так зрабі, каб ён выжыў, каб гусцейшымі сталі кусты, каб раслі яны вышай. Мы нясем яго на шынялі, ты спрыяй нам, дзе можна, ты варожыя патрулі абмінай, абыходзь асцярожна. Сцяг брыгады нясу я, ручай, што памёрла сягоння. Ты вядзі нас у пушчу, хавай ад бяды і ад пагоні. Меле ж вір і гаворку вядзе, не спыняе работы бесклапотны ручай. Па вадзе ціха хлюпаюць боты. Не відны за сцяною чаротаў за ранішняй парай дзве спіны, дзве каскі і ботаў, дзве роўныя пары. Горка ім людзям тым, і адзін з іх не верыць зусім, як не вераць дарослыя каскам, што яго гэта боты і каска, што ўцякае з мястэчка свайго і не дасць сабе рады, што за пазухай у яго сцяг ягонай брыгады, што той сцяг ён з сябрамі нясе, і што мала іх, мала, што забіты таварышы ўсе, што брыгады не стала. Хто сказаў? Ён паверыць не хоча ў словы такія, бо чаму, як заплюшчыць ён вочы, стаяць як жывыя, маладыя, суровыя, гарадскія, вясковыя дзецюкі, баявая сям'я? Чалавек гэты я. Так, не веру. Не верыцца мне ні вадзе, ні чарота ў сцяне, ні таму, што ручай безназоўны да бору прывёў нас. Безназоўны ручай нас прывёў. У сасновую цішу мы выходзіў з яго туманоў, узыходзіў на ўзвышша. Камісар у прытомнасць прыйшоў. Выжыў, ціха сцвярджаю, я выжыў. Перавязваем рану яшчэ раз, паклаўшы на вераз, каб пазбыўся ён смагі, піць даю яму з флягі. Мы гадаць тут не будзем. Быў рады ён нам ці не рады, ці пазнаў ён, што мы гэта людзі з ягонай брыгады. У вачах не знайшоў я адказу, ён закрыў іх адразу. Ён закрыў іх, як быццам зноў хацеў і заснуць, і забыцца. У вячыстым спакоі шумелі і елкі, і хвоі, не свісталі варожыя кулі, мы таксама заснулі.